pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior. Na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 8 maja, jest punktualnie 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. O zbadaniu, czy osoby sprawujące nadzór nad rodziną 8-letniego Kamila z Częstochowy nie popełniły błędów, mówi rzecznik rządu. Resort rolnictwa przygotował 3 ustawy w ramach pomocy dla rolników poszkodowanych napływem zbóż z Ukrainy. 300 tysięcy euro kosztowały Rzym akcji obrońców środowiska, którzy wylali w znanych miejscach substancje chemiczne. W sprawie Kamila z Częstochowy ukarane powinny zostać także osoby, które nie przeprowadziły odpowiedniego nadzoru nad rodziną, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Skatowany przez ojczyma 8-letni chłopiec zmarł rano w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka, gdzie trafił na początku kwietnia. Piotr Müller podkreślił, że sprawa wymaga bardzo dogłębnego zbadania, jeśli chodzi o wszystkie podmioty, które powinny pełnić nadzór. Już są podjęte właściwe działania ze strony prokuratury. Kwestia związana z nadzorem właściwych instytucji samorządowych, publicznych, a właściwie brakiem odpowiedniego nadzoru. I liczę, że prokuratura przeprowadzi tutaj drobiazgowe postępowanie. Być może z tego postępowania też wyjdą wnioski o charakterze legislacyjnym, niestety. Natomiast zazwyczaj jest tak, że prawo określone procedury przewiduje, ale ktoś niestety zaniedbał swoje obowiązki. Ojczym Kamila usłyszy zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Polecenie zmiany kwalifikacji prawnej czynu wydał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Zarzuty nieudzielenia pomocy usłyszeli bliscy chłopca, którzy z nim mieszkali. 35-letnia matka oraz jej siostra i szwagier. Resort rolnictwa przygotował 3 ustawy w ramach pomocy dla rolników poszkodowanych niekontrolowanym napływem zbóż z Ukrainy, poinformował minister Robert Telus. Są to ustawy o Funduszu Ochrony Rolników, o zwrocie akcyzy paliwowej i budowie silosów do 300 metrów kwadratowych. Jak zapowiedział szef resortu rolnictwa, jutro na posiedzeniu Sejmu będzie omawiana ustawa o ochronie rolnictwa. Robert Telus dodał, że kolejna ustawa ma dotyczyć budowy dużej liczby silosów w Polsce. Zależy nam na tym, żeby te silosy były budowane jak w największej ilości w tej chwili w Polsce ze względu na ilość zboża, które mamy. Dlatego silosy naziemne o pojemności do 250 metrów sześciennych. Do 250 metrów sześciennych będą na zgłoszenie. No i tam jest zapis, że nie mogą być wyżej niż 15 metrów. To jest zapis bezpieczeństwa, chodzi o bezpieczeństwo. Również na zgłoszenie budynki gospodarcze, wiaty, no o prostej konstrukcji związane z produkcją rolną, o powierzchni do 300 metrów kwadratowych. Posiedzenie Sejmu rozpoczyna się jutro o 11:00. Jak wynika ze wstępnego porządku obrad, wieczorem posłowie wysłuchają informacji rządu na temat sytuacji w polskim rolnictwie. Przed siedleckim sądem rozpoczął się proces Rafała J., oskarżonego o zabójstwo Franciszkanina w Siedlcach w 2021 roku. Mężczyzna nie przyznaje się do winy. Beata Głozak. Poza zabójstwem ojca Maksymiliana, 24-letni Rafał J. jest oskarżony o zabicie 49-letniej kobiety, 2 próby usiłowania zabójstwa i pobicie zabójstw i 1 próby miał dokonać młotkiem. Dzisiaj, tak jak w całym postępowaniu, nie przyznał się do żadnego z tych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Tymczasem, zdaniem jego obrońcy, Karola Michowickiego, należy wyjaśnić kwestię badania psychiatrycznego oskarżonego. To miało trwać zaledwie 10 minut. Mam nadzieję, że sąd pochyli się nad wnioskiem dowodowym, który ma za zadanie potwierdzić w 100% poczytalność oskarżonego. Podczas dzisiejszej rozprawy zeznania złożyli siostra zamordowanego zakonnika, parafianin oraz 3 zakonników. Wszyscy podkreślali otwartość i dobroć ojca Maksymiliana. Kolejna rozprawa jutro o godzinie 9:00. Franciszkanin został zaatakowany wieczorem podczas spaceru w miejskim parku Aleksandria. Oskarżonemu Rafałowi odgrozi dożywocie. Ostatnie akcje obrońców środowiska spowodowały szkody, za które podatnicy we Włoszech zapłacą co najmniej 300 tysięcy euro, podają włoskie media. W sobotę członkowie ruchu Ostatnie Pokolenie wlali czarny barwnik do XVII-wiecznej fontanny 4 rzek na Piazza Navona, wyrzeźbionej przez Gian Lorenzo Berniniego. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Burmistrz Rzymu Roberto Gualtieri powiedział, że fontanna nie została trwale zniszczona tylko dzięki błyskawicznej akcji policji i ekspertów. Ujawnił, że czyszczenie fontanny kosztowało 5 tysięcy euro, ale o wiele więcej, bo 40 tysięcy euro, władze Rzymu musiały wydać na umycie fasady Senatu, zanieczyszczonej pomarańczową farbą w styczniu. Włoskie media przypominają, że restauracja zabrudzonego w marcu pomnika Wiktora Emanuela II na placu katedralnym w Mediolanie pociągnie za sobą wydatki przekraczające 200 tysięcy euro. Wskazują, że chemikalia używane do mycia zabrudzonych zabytków i dzieł sztuki dodatkowo zanieczyszczają środowisko. Od 11 kwietnia we Włoszech na mocy rządowego dekretu za niszczenie zabytków grozi grzywna do 60 tysięcy euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rozpoczyna się tydzień bibliotek pod hasłem Moja, Twoja, Nasza Biblioteka. Jak mówi przewodnicząca Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Barbara Budyńska, hasło podkreśla, że biblioteka jest miejscem dla każdego. Jest miejscem moim, twoim, naszym. Jest to miejsce, które daje możliwość różnej aktywności, różnej formy spędzenia czasu i odpowiada na praktycznie potrzeby zainteresowania każdego. W ciągu najbliższego tygodnia w setkach bibliotek w całym kraju organizowane są spotkania z twórcami, wystawy, warsztaty czy gry miejskie. Dziś obchodzony jest Ogólnopolski Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To chyba jednak jeszcze było w szkole podstawowej, a może w średniej. Pamiętam taką panią bibliotekarkę. Człowiek nie chciał za bardzo czytać, ale jakoś tak często chadzał tamże właśnie. Wspomnienia wszystkim bibliotekarkom, bibliotekarzom w dniu ich święta najlepsze życzenia. W pogodzie do końca dnia i nocą pogodnie, jedynie na południowym wschodzie może się chmurzyć. No i nocą też możliwe przygruntowe przymrozki, głównie w województwie pomorskim, podlaskim oraz na wschodzie Wielkopolski do minus 5 stopni. Na Podhalu, na Suwalszczyźnie minus 2, w większości regionu w tej nocy plus 2, na Pomorzu Zachodnim i na Wybrzeżu do plus 5. Jutro słonecznie i cieplej niż dziś, od 12 stopni na Podkarpaciu, około 15 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. I ostrosłup się pojawił, i geometria przestrzenna, i coś ze stereometrii, i geometrii analitycznej na maturze. Dziś słychać wiele głosów, że matematyka jest trudna, choć dziś matura podstawowa ponoć była łatwa. Ludzie się cieszą, że zdaliby maturę na poziomie podstawowym. A ja powiem tak. A jakbyście mieli obiad na poziomie podstawowym, czyli makaron z serem, a jest dopiero poniedziałek i dopiero w niedzielę będzie makaron z serem i z cukrem, czyli na poziomie rozszerzonym. A gdzie jogurt albo śmietana, a za chwilę truskawki? No, dziś poniedziałek, więc tradycyjnie. Wczoraj rosół z makaronem, dziś pomidorówka z ryżem. I jak bardzo wiedza z matury przydaje się w życiu codziennym, o to dziś pytamy. Olej napędowy za mniej niż 6 zł za litr w tym tygodniu powinna być już norma, tak wynika z badań analityków rynku paliwowego. W dół pójdą także ceny LPG i 95. A szczegóły na naszej antenie już za chwilę. Lay back, head on the at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Dwanaście minut po godzinie 16 podjeżdżamy pod instrybutor i drogo, drożej i znowu taniej. No właśnie, niektórzy kierowcy mogli ostatnio tankując samochód przecierać oczy ze zdumienia. Na niektórych stacjach pokazały się ceny poniżej 6 zł za litr paliwa. No a my zastanawiamy się, czy to chwilowy spadek, czy już trend. Próbował to ustalić nie tylko przy dystrybutorze Kuba Witkowski. Witamy na stacji paliw olej napędowy. Proszę tankować. Jeszcze pod koniec ubiegłego roku dźwięk pracującego dystrybutora mógł kojarzyć się złowrogo. Zapraszamy do kasy. Kierowcy przycierali spocone czoła. Pewnie, że jest droga, no. I zagryzali wargi przy płaceniu. Tak, cały czas boli, zdecydowanie. A dziś? Dziś wraz z wiosennym powiewem przyszedł też powiew optymizmu. Na wielu stacjach już te obniżki są bardzo odczuwalne. Mówi Jakub Bogucki, analityk portalu ePetrol. Na niektórych stacjach, to chyba jest najlepsze określenie, w skali całego kraju już mamy ceny poniżej 6 zł, już nawet mieliśmy je przed weekendem. Tak było w przypadku oleju napędowego. Benzyna jest niestety droższa i nie ma co oczekiwać, że w najbliższych dniach będzie inaczej. Na wielu stacjach także olej napędowy na razie nie zejdzie poniżej magicznych 6 zł za litr. Średnia będzie zapewne w rejonie 6 zł i kilkunastu groszy za litr w tym tygodniu. Jeśli chodzi natomiast o benzynę, tutaj ceny na poziomie myślę 6 zł i 50 groszy. Tak czy siak poziom cen może się utrzymać, a jeśli tak, to można się też liczyć ze zmianą nastawienia Polaków do samochodów z silnikami diesla. Te ostatnio przestały być przedmiotem pożądania. W sytuacji, gdy diesel był blisko o złotówkę droższy od benzyny, mówi Maciej Brzeziński z portalu Autoświat. Zdecydowanie ludzie kombinowali tak, no nie, to już w tej sytuacji ani nie jest ekologiczny, a kto wie, czy będę mógł wjeżdżać nim do miasta, ani nie jest tani w eksploatacji, bo się może zepsuć. I jeszcze do tego przestał być tani w bieżącej eksploatacji, ponieważ drogie zrobiło się paliwo, droższe niż benzyna. No w takiej sytuacji nie ma mowy, kupuję samochód benzynowy. Co jednak teraz może się znów, przynajmniej no w krótkim okresie, odwrócić, bo ludzie patrzą, o, znowu diesel jest tańszy od benzyny. Taniejący diesel to też trend hamujący rozwój elektromobilności, zwłaszcza jeśli mowa o eksploatacji autobusów elektrycznych. Od Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dziś tamtejszy zarząd transportu podpisał umowę na obsługę przewozów, które zrealizują nowe autobusy. Dzięki temu zapewnione zostaną połączenia na około 20 liniach w 16 miejscowościach. Ale okazuje się, że w W dużej mierze będą to autobusy z tradycyjnym napędem, spełniające normy emisji od Euro 4 do Euro 6, wyjaśnia Michał Wawrzaszek z Zarządu Transportu Metropolitalnego. Jak się okazuje, mimo unijnych nakazów narzucających zakupy niskoemisyjnego taboru, w wielu miastach trwa trend odwrotny. Niektórych samorządów po prostu nie stać na eksploatację tych samochodów, więc wychodzą z założenia, okej, kupiliśmy autobusy, bo musieliśmy je kupić, to zrobiliśmy, obowiązek został spełniony, a teraz będziemy eksploatować w większym stopniu autobusy z silnikami diesla, ponieważ to jest tańsze, a na tamte nas zwyczajnie nie stać. I do tego, że zakup i użytkowanie autobusów elektrycznych jest droższe niż autobusów z silnikiem spalinowym, przyznał się pod koniec stycznia na przykład stołeczny ratusz. Dodajmy, że z danych Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, że do tej pory polskie samorządy na rozwój bezemisyjnego transportu publicznego wydały prawie 1,5 miliarda złotych. Te nakłady z roku na rok oczywiście rosną, a i tak po naszych aglomeracjach wciąż jeździ najwięcej autobusów z silnikami diesla. Za 5 lat miasta powyżej 50 tysięcy mieszkańców będą musiały używać minimum 30% pojazdów zeroemisyjnych lub napędzanych biometanem. No, jakby tego było mało, Komisja Europejska prze do tego, by wszystkie zamawiane po 2030 roku autobusy miejskie były zeroemisyjne. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki @polskieradio.pl. Pamiętają Państwo, po ile niedawno było paliwo, teraz poniżej 6 zł za litr. Ale gdybyśmy zadali pytanie, ile powinny kosztować paliwa, byśmy przy dystrybutorze nie narzekali? A? 20 minut po godzinie 16. Republika w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki. W Warszawie uczczono poległych polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej. Przy grobie nieznanego żołnierza na placu marszałka Józefa Piłsudskiego odbyła się uroczystość w 78. rocznicę zakończenia II wojny światowej. 8 maja 1945 roku, minutę po 23 czasu środkowoeuropejskiego, zakończyła się druga wojna w Europie i największa, najkrwawsza wojna w historii ludzkości. W sumie trwała 6 lat, uczestniczyły w niej 72 państwa. Ogólne straty w ludziach wyniosły ponad 50 milionów poległych, zamordowanych, zmarłych. Dzisiejszą uroczystość podsumowuje Witold Banach. W uroczystości wzięli udział między innymi weterani walk o niepodległość, którzy wspominali, że 8 maja to gorzkie święto. Jerzy Mindziukiewicz, żołnierz AK, mówił, że 8 maja, choć dawał nieco radości, to przyniósł też grozę sowieckiego terroru. Wszyscy się radowali, że skończyła się ta czarna epoka zabójstw i tego strasznego życia. To trwało całe 6 lat, to było długo, a potem ta straszna historia, którą zobaczyłem na własne oczy, bo byłem w Warszawie, na słupie ogłoszeniowym dwa plakaty. Na jednym był Stalin z napisem: Stalin to nasze słońce, to nasze szczęście. I drugi plakat, gdzie przekazywali człowieka z opaską AK na ramieniu z napisem: zapluty każą reakcji. To był dla mnie straszny wstrząs. A Jakub Nowakowski, pseudonim Tomek, walczący w powstaniu warszawskim, wspominał, że 8 maja 1945 roku to był dzień radości i nadziei. Żeśmy wtedy byli w Brunszwiku, to był ośrodek byłych polskich jeńców wojennych. Z jednej strony to było pokonanie tej bestii hitlerowskiej, to oczywiście było bardzo radosne i zawsze jakaś tam nadzieja się tliła, że może jednak nasi sprzymierzeńcy nie pozwolą tak całkowicie Polskę zniewolić. Nie będzie prześladowania Armii Krajowej, no takie rzeczy. Ciągle łudziliśmy się, ale no szybko nas z tych złudzeń wyleczono, dlatego że przyjeżdżali ludzie z Polski, opowiadali, jakie tam panują porządki. Podczas uroczystości hołd walczącym i poległym żołnierzom w liście odczytanym przez zastępcę Kancelarii Sejmu Chrystiana Młynarka oddała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Z najwyższą czcią i szacunkiem skłaniamy głowę przed obrońcami naszej ojczyzny, rodakami, którzy walczyli z okupantem w ruchu oporu i na frontach II wojny światowej oraz tymi, którzy umierali w licznych miejscach kaźni. A szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypominał, że choć Polacy walnie przyczynili się do pokonania hitlerowskich Niemiec, walczący na wszystkich frontach II wojny, to dla Polski 8 maja nie jest okazją do świętowania. Nie traktujemy tego dnia dzisiejszego jako dnia zwycięstwa, ale jako dzień, w którym przypominamy kapitulację niemieckiej III Rzeszy. Niestety w 1945 roku wolnemu światu zabrakło odwagi, aby rozprawić się z drugim odpowiedzialnym za wybuch II wojny światowej agresorem, jakim była sowiecka Rosja. Po zakończeniu II wojny Polska i narody Europy Środkowo-Wschodniej na prawie 45 lat znalazły się w sowieckiej strefie wpływów, na co zgodzili się nasi sojusznicy, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Polska podczas II wojny straciła ponad 6 milionów obywateli i jako jedyne państwo zwycięskiej koalicji antyniemieckiej straciła też znaczną część terytorium, w tym Kresy Wschodnie. Według przedstawionego w ubiegłym roku przez polski rząd raportu o stratach wojennych, zniszczenia, jakich dokonali Niemcy w czasie II wojny światowej, wyniosły ponad 6 bilionów 200 miliardów złotych. Przypomnijmy, że podpisanie kapitulacji Niemiec oznaczało zakończenie największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości, jednak tylko w Europie, bo walki jeszcze trwały na Dalekim Wschodzie. Zakończyła je kapitulacja Japonii 2 września 1945 roku. Ukraińcy nie będą obchodzić się zakończenia II wojny światowej 9 maja, ale tak jak świat zachodni 8 maja. Dziś prezydent Wołodymyr Zełenski zwrócił się do parlamentu o skasowanie święta obchodzonego według sowieckiej tradycji. Do tego tematu jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa, prawie 25 minut po 16. There's mountains on Mars and river beds too. Infinite stars and there's me and you. There's nothing he's doing, just keep on moving and be here now with me. Won't you be here now with me? Dance, dance, dance, let it be. you got them mover's disease. It's a one-stop shop for that heart sweat drug. Be here now with me. Won't you be here now? Pan Marcin wraca do rzeczywistości. Tak, długi weekend za nami był, Rożen, były spacery, był odpoczynek. Teraz czas wrócić do codziennych obowiązków. Dzisiaj matematyka i pamiętam, jak miałem ustną matmę do poprawki. Ech, cóż to były za emocje. To informacje od pana Marcina z Chorzowa. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Czekamy na kolejne sygnały od państwa. A już za chwilę skrót serwisu Wiadomości Ekonomiczne, prognoza pogody, a za moment te najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar grafitowy. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Dobre relacje nigdy nie tracą na wartości, dlatego dobrze o nie dbać. Pojechać do dawno niewidzianego przyjaciela, zabrać babcię na wycieczkę albo spędzić weekend tam, gdzie was jeszcze nie było. O relacje warto dbać. Z dużą pulą biletów w promocyjnych cenach to łatwe. Wejdź na intercity.pl/promobilet i zabierz bliskich na wycieczkę w dobrej cenie. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostemie. Pytacie, co robić, gdy człowieka ciągle coś trafia? Otóż my kule radzimy grać w lotto i też coś trafiać. W kumulacji lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Naprawdę niskie ceny. Masz to w Brico. Czas na remont zacznie działać szybko. Ściany maluj, odmień w domu wszystko, a w ogrodzie odpoczywaj tylko. Masz to. Teraz w Brico Marche wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch tylko 389, a farba lateksowa Becker's Designer 79,99. Masz to Brico. Brico Marche, jak zawsze najtaniej. Żegnamy reklamy i sprawdzamy, co na drogach. Radio Nawigator. A to wie najlepiej Anna Jabłońska. Witamy ponownie. Witam na A1 pomiędzy węzłami Kopytkowo i Pelplin na wysokości MOP Olsze. To 42 km autostrady A1 po zderzeniu dwóch aut ciężarowych. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Sporo utrudnień na autostradzie A4 w Krakowie między węzłami Południe i Skawina. Na 414 km doszło do zderzenia samochodu dostawczego z autem ciężarowym. Tam autostrada częściowo była zablokowana. W tym momencie ruch w stronę Katowic odbywa się tylko lewym pasem. Niemal 5 km ma korek na A4 przed wjazdem do Mysłowic. 20 minut trwa dojazd do punktu poboru opłat. A4 na Śląsku zwalnia też za węzłem Batory w kierunku Rudy Śląskiej. Coraz większy ruch na autostradzie A4 jest we Wrocławiu w okolicach węzła Południe. Na dojeździe do tego węzła korkuje się też autostrada A8. S8 w Warszawie zwalnia od węzła Bemowo do Wisłostrada. W Gdańsku korek jest na S7 między węzłami Lipce i Południe. S6 zwalnia przed węzłem Kowale w kierunku węzła Południe. I jeszcze remont na trasie S51 przed Olsztynem. Ruch został puszczony starym przebiegiem 51. W korku stoją kierowcy, którzy do Olsztyna jadą z Warszawy i Gdańska. Jedźmy ostrożnie, a więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zydlewski. Ponad 70 osób liczy proponowana czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami w Europie, która jest dołączona do 11 pakietu sankcji wobec Rosji, ustaliła nasza korespondentka Beata Płomecka. Kraje członkowskie już otrzymały od Komisji Europejskiej projekt najnowszych restrykcji. Pierwsza dyskusja ambasadorów na ten temat odbędzie się w środę. Do zatwierdzenia restrykcji potrzebna jest jednomyślna zgoda unijnych krajów. System elektronicznego e-konsylium zapewni pacjentom dostęp do najlepszych specjalistów, niezależnie od tego, w jakich ośrodkach będą leczeni, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W Instytucie Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu po raz pierwszy zaprezentowano możliwości pilotażowego programu. E-konsylium skróci czas diagnozowania i zlecania terapii, podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. To nie jest jeszcze sztuczna inteligencja, to nie jest komputer kwantowy, to jest technologia dość prosta, ale zebrana w jednym miejscu sprawia, że jesteśmy w stanie rozwiązać realne problemy, że jesteśmy w stanie zagospodarować z maksymalną efektywnością czas najlepszych na Dolnym Śląsku, a pewnie najlepszych w Polsce, czy w grupie najlepszych w Polsce ekspertów od chorób serca. Platforma e-konsylium będzie wykorzystywana w krajowej sieci kardiologicznej, sieci onkologicznej oraz w koordynowanej podstawowej opiece zdrowotnej. Straty rzędu 30, a nawet 50% upraw ponieśli plantatorzy i sadownicy z Mazowsza z powodu przymrozków. Rolnicy z gminy Załuski z powiatu płońskiego już szacują straty. Do tej pory mogło zamarznąć nawet 30% plantacji, mówi wójt gminy Załuski Kamil Koprowski. Jeśli chodzi o truskawkę gruntową, to są straty od kilkunastu do 30%. Też tam, gdzie były przykryte agrowłókniną, no niestety też pojawiły się straty. W tej chwili są one trudne do oszacowania. My jesteśmy zawsze przygotowani, bo my powołujemy komisję do spraw szacowania szkód w rolnictwie i działamy w współpracy z panem wojewodą. No tylko musimy poczekać, aż będzie więcej sygnałów od rolników i zdiagnozować ten problem. Gmina czeka na sygnały od rolników o stratach. INGW wydał ostrzeżenia pierwszego najniższego stopnia dotyczące przymrozków dla Mazowsza, także najbliższej nocy. Alert ma obowiązywać do jutra do 7 rano. Więcej o pogodzie po ekonomii. A serwis Trójki za 27 minut o 17. No to już teraz. Ekonomia w Trójce. Zaprasza Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. ZUS przypomina, że do 22 maja przedsiębiorcy muszą złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za ubiegły rok. Na razie obowiązek ten spełniło ponad 177 tysięcy płatników. Z uwagi na to, że to pierwsze tego typu rozliczenie i mogą pojawić się pewne wątpliwości, to ZUS deklaruje wsparcie dla przedsiębiorców. Bezrobocie w kwietniu wyniosło 5,3% i było o 0,1% niższe niż w marcu, wynika ze wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To także mniej niż w tym samym okresie roku ubiegłego, o 0,3 punktu procentowego, mówi Sebastian Sajnuk z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Według wstępnych danych w kwietniu w urzędach pracy zarejestrowanych było ponad 823 tysiące bezrobotnych, czyli o 23 tysiące mniej niż przed miesiącem. Spadek stopy bezrobocia jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi i wpisuje się w trend sezonowy. Dane potwierdzają, że polski rynek pracy pozostaje silny pomimo obserwowanego spowolnienia gospodarczego. Tymczasem według danych Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w marcu 2,8% i tym samym Polska wraz z Niemcami zajęła drugie po Czechach miejsce w Unii Europejskiej z najniższym bezrobociem. Rząd pracuje nad projektem regulacji, które mają umożliwić zakładanie działalności gospodarczej osobom małoletnim. Jak poinformował minister rozwoju i technologii, rząd chciałby, aby przepisy te uchwalił jeszcze Sejm obecnej kadencji. Około 600 tysięcy osób zostało włączonych do sieci kolejowej dzięki przeprowadzonym w ostatnich latach inwestycjom. Takie szacunki przedstawiono dziś podczas konferencji Kolej Transport Przyszłości, a my do tego tematu wrócimy w podsumowaniu po 18.30. Dolar kosztuje 4 złote i 13 groszy, euro 4,56, frank szwajcarski 4,65, a funt brytyjski 5 złotych i 23 grosze. Tak jeszcze wczytuję się w ostrzeżenia synoptyków. Nocą możliwe przygruntowe przymrozki także w województwie pomorskim, podlaskim, na wschodzie Wielkopolski, nie tylko na Mazowszu, do minus 5 stopni. Na Podhalu, na Suwalszczyźnie minus 2, w większości regionów plus 2, a najwyższa temperatura tej nocy na Pomorzu Zachodnim i na Wybrzeżu. Jutro słonecznie i cieplej niż dziś, od 12 stopni na Podkarpaciu, około 15 w centrum, do 19 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Głupie pytanie. W życiu ekonomistów i specjalistów od liczenia to matematyka, to bym powiedział, to taki paluszek, najmniejszy paluszek chyba, prawda? Matematyka jest ważna dla wszystkich, nie tylko dla ekonomistów. Ale trzeba się znać na tym, wiedzieć, umieć, liczyć, zrozumieć, a ja no tu tak. Sobie ostrosób narysowałem i sam nie wiem, co to takiego. Zobaczę za chwilę. Bo dziś między innymi na maturze pojawiła się geometria przestrzenna. My zastanawiamy się, jak bardzo wiedza z matury, z matematyki przydaje się w życiu codziennym i jak wspominamy ten właśnie egzamin. Dwie dwójki i siedem trójek. Co prawda zdałem ten egzamin na ocenę dobrą z plusem. To był najtrudniejszy egzamin, jaki zdałem w życiu. Wszystkie pozostałe egzaminy to już była bułka z masłem. Czasami śni mi się ten egzamin. I to jest fascynujące. Podzielam te traumy, panie Adamie, z panem. Chociaż ja nie zdawałem matury z matematyki, ale właśnie to mi się śni. Też straszne. Już za chwilę o tym, że Raków Częstochowa został mistrzem Polski, to wiemy. Pytanie tylko, gdzie Raków będzie grał mecze. Na przykład z eliminacji Ligi Mistrzów. O nowym piłkarskim mistrzu Polski bez obiektu z prawdziwego zdarzenia, obiektu godnego mistrza. Powiemy już za chwilę. poniżej 6 zł. Jak słyszeliśmy i o tym mówiliśmy, o cenach paliw, próbowałem Państwa namówić do pewnego rodzaju przypomnienia sobie, po ile niedawno było paliwo, po ile jest teraz i po ile powinny kosztować paliwa, byśmy nie narzekali. 2 2 i 7 3. Ponieważ mieszkałem dosyć długi czas w Europie, więc wydaje mi się, że w każdym kraju jest 10 litrów za godzinę pracy. I to jest jedna odpowiedź słuszna. Wydaje mi się, że to wszystko jest problemem nie paliwo, a ile zarabiamy. Po południowej audycji zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl. Państwa głosy nie tylko telefoniczne, ale także, jak słyszeliśmy przed chwilą, mailowe. No a teraz kilka słów o sporcie i o tym, co wokół polskiej piłki. Zespół Rakowa Częstochowa wywalczył wczoraj pierwsze w historii klubu Mistrzostwo Polski. Sukces absolutnie bez precedensu. Wyjątkowe jest także to, że niestety klub spod Jasnej Góry nie będzie mógł grać w europejskich pucharach na własnym stadionie. Więcej o tym Krzysztof Łoniewski. Marek Papszun, odchodzący trener Rakowa, kluczowa postać w budowie sukcesu sportowego klubu, nie owija w bawełnę. Wiadomo, że to jest nasza pięta Achillesowa, no i to powinno się zmienić, no nie oszukujmy się, no drużyna, która gra już regularnie i będzie grała w tym roku w europejskich pucharach, no nie może grać na wyjeździe, no to jest kompromitacja. Miasto, tak, zarządzający, no muszą to też wziąć na klatę w jakiś sposób, tak, i coś próbować z tym zrobić. Tutaj, no są teraz w tej chwili warunki, jakie są, to się nie zmieni z dnia na dzień, ale trzeba o tym myśleć. W mieście to na razie myślą jedynie o modernizacji murawy na obecnym stadionie i boisku treningowym, przypomina właściciel Rakowa Michał Świerczewski. W perspektywie mam nadzieję, że jeśli tutaj przetargi pójdą zgodnie z planem, że w perspektywie kilku miesięcy te warunki do treningu akurat dla pierwszej drużyny, co nie oznacza, że będą wymarzone dla całego klubu i dla akademii, natomiast dla pierwszej drużyny będą zapewnione na takim poziomie, który będzie w zupełności wystarczający. Ciekawą perspektywę na całą sprawę ma komentator Kanal Plus Sport Rafał Dębiński. Ja tutaj bym chciał rzucić najpierw kamyczek do PZPN-u. Warunki licencyjne, które narzuca PZPN, moim zdaniem są niewystarczające. Ja uważam, że każdy klub, który ma możliwość gry w Ekstraklasie, powinien mieć swój stadion, swoją akademię i kilka boisk treningowych. Tego się nie da zrobić z dnia na dzień, ale trzeba jakieś ramy wymyśleć. A potem ich dopilnować, bo przecież kluby w naszych realiach nie są same w stanie zbudować sobie stadionu spełniającego wymogi rozgrywek europejskich. I teraz dochodzimy do Częstochowy. Tu jest po prostu kłopot, bo Częstochowa nie jest zbyt zamożnym miastem i cały czas nie za bardzo jest w stanie albo nie chce pomóc Rakowowi w taki sposób, jaki chciałby klub. Rozmowy trwają, są cały czas projekty tego, by to się zmieniło, natomiast puchary są już teraz zapasem, a Raków będzie grał prawdopodobnie w Sosnowcu, to najważniejsze mecze. Brak odpowiedniego obiektu dla Rakowa jest dotkliwy podwójnie, dodaje szef sportu w Polska Press Adam Godlewski. No jest to po pierwsze zawstydzające ze względów prestiżowych dla Częstochowy, no a po drugie, nie oszukujmy się, każde spotkanie Raków rozgrywa de facto na wyjeździe, nawet w roli gospodarza, co no, osłabia szanse częstochowian w rywalizacji o Ligę Mistrzów, a gdyby odpukać się nie udało, także w innych europejskich pucharach. Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że problem nie zostanie rozwiązany w perspektywie dobrych kilku lat, bo stadionów nie buduje się, czy nie modernizuje w ciągu jedynego sezonu, no i na razie nie ma żadnych wyraźnych perspektyw na wysupłanie na to odpowiednich kwot. To a brak obiektu godnego mistrza Polski, to dopiero początek, bo przecież potem trzeba nie tylko grać, ale także wygrywać. Coś jak z matematyką, że ta na maturze w wersji podstawowej to oczywiście początek. Nie wiem, czy Państwo się zgodzą, ale później na studiach, dajmy na to, gdzie pojawia się ta matematyka i stosowana i jeszcze poważniejsza, to dopiero preludium. 2 2 i 7 3. Czekamy na Państwa sygnały i spostrzeżenia także w tej sprawie. Za kwadrans 17. My show, my years to grow, the time to będziesz fajny. But then I say maybe we could divide them too. Do-do-do-do, maybe my animals live in your zoo. But then I say maybe, maybe I'm in love with you. Was it pushed by me? And you say my skin, my blood, my devil, my God, my freedom is what you see. Pamiętam, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki i Państwa głosy. Dziś pod tytułem Matura, a wiedza podstawowa z matematyki właśnie. Dwie dwójki i siedem trójek. Takie umiejętności podstawowe, które się nam przydadzą w życiu, to kończymy na etapie szkoły podstawowej. Jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie. Na etapie szkoły średniej, kończąc maturą, no to jest troszkę większe umiejętności, które już w życiu codziennym się przydają, tylko są przygotowaniem albo do zawodu na etapie technikum, albo na studia wyższe po ukończeniu takiej szkoły średniej. I nie doszukujmy się w maturze rzeczy, które nam się gdzieś tam w życiu przydadzą, bo to jest coś wyżej. Takie rzeczy kończymy na etapie szkoły podstawowej. Dziś pojawił się ostrosłup, pojawiła się geometria przestrzenna. No a co dalej? Dajmy na to na studiach. Egzamin maturalny z matematyki to był najłatwiejszym z egzaminów. Ja byłem w klasie matematycznej, więc to dopiero na studiach się zaczynają schody. To akurat fizyka, teoria pola magnetycznego. Macierze, wyznaczniki, mnożenie macierzy, różniczkowanie i tak dalej. A to jest tylko wstęp do matematyki wyższej właściwie. Zapraszamy do Trójki. Tak sobie wyobraziłem na przykład podczas weekendu majowego, jak ktoś dla relaksu takie tam macierze, różniczkowanie, tak sobie, prawda, żeby się odprężyć. No. Czekamy na kolejne Państwa sygnały. 10 minut pozostało do godziny 17. Patrole polskiego samolotu nad Morzem Czarnym zostały zawieszone do odwołania. To reakcja Frontexu na przechwycenie przez rosyjski myśliwiec maszyny Polskiej Straży Granicznej uczestniczącej w misji ochrony zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. Polski rząd zapowiedział natomiast uruchomienie odpowiednich procedur dyplomatycznych. To Michał Strzałkowski. Do incydentu doszło w miniony piątek, ale dopiero wczoraj poinformowało o nim Ministerstwo Obrony Rumunii. Polski samolot Turbolet L410 prowadził nad Morzem Czarnym rutynową obserwację w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. To część misji, jaką unijna agencja ochrony granic Frontex prowadzi na rumuńskich granicach. Polscy strażnicy graniczni są częścią większego międzynarodowego zespołu. Ich samolot to nieduża maszyna transportowo-pasażerska. Na pokładzie było 5 osób, 2 pilotów oraz 3-osobowy zespół prowadzący monitoring zabezpieczający rumuńskie granice. Jak przekazała rzeczniczka prasowa Straży Granicznej Anna Michalska, rosyjski myśliwiec Su-35 wleciał bez żadnego kontaktu radiowego na teren operacyjny wyznaczony przez Rumunię, po czym wykonał agresywne i niebezpieczne manewry. Między innymi 3 podejścia do polskiego samolotu bez bezpiecznej separacji. W wyniku tych manewrów doszło do dużej turbulencji naszego samolotu. Załoga funkcjonariuszy Straży Granicznej utraciła chwilowo kontrolę nad samolotem. Straciła też wysokość. Na szczęście dzięki opanowaniu, ale też dobrym umiejętnościom, stalowym nerwom udało się bezpiecznie wylądować. Rosyjski samolot bojowy wykonał między innymi przelot też przed samym działem samolotu Straży Granicznej, przecinając tor jego lotu w niebezpiecznej odległości z około 5 metrów. Jak podał rumuński resort obrony, w związku z tym incydentem w stan gotowości postawione zostały rumuńskie i hiszpańskie myśliwce, które pełnią w tej okolicy dyżur w ramach misji NATO. Ostatecznie jednak nie poderwano ich w powietrze, bo Rosjanie odlecieli. W reakcji na incydent Frontex do odwołania zawiesił misję polskiego samolotu, ale zespół Straży Granicznej pozostaje w Rumunii. Jego misja rozpoczęła się zaledwie 6 dni temu. Polski rząd zapowiedział natomiast zastosowanie wobec strony rosyjskiej odpowiedniej procedury dyplomatycznej. Rzecznik rządu Piotr Müller ocenił, że Rosja nie stosuje się do prawa międzynarodowego. Będziemy stosować, tak jak zawsze w takiej sytuacji, standardowe działania dyplomatyczne, jeżeli chodzi o noty i tego typu procedury. Natomiast nie oszukujmy się, Rosja zupełnie nie bierze pod uwagę prawa międzynarodowego, żadnych zwyczajów międzynarodowych. To są rzeczy, które oczywiście trzeba zrobić, ale nie łudźmy się, że Rosja z tego wyciągnie jakieś wnioski. Także Frontex zapowiedział dokładną analizę sytuacji, a potem oficjalną reakcję wobec strony rosyjskiej. Swoją dyplomatyczną reakcję ma także niebawem ogłosić Rumunia. To już drugi podobny incydent nad Morzem Czarnym w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. W połowie marca Rosjanie wykonywali w powietrzu podobnie niebezpieczne manewry wobec nieuzbrojonego amerykańskiego drona typu MK-9 Reaper, który także prowadził obserwacje. 2 rosyjskie myśliwce Su-27 wykonały wokół bezzałogowej maszyny niebezpieczne manewry i zrzucały na nią paliwo, aby oślepić jej czujniki. Jeden z rosyjskich samolotów zahaczył w końcu o śmigło drona, a ten rozbił się na Morzu Czarnym. Rosyjski samolot też doznał uszkodzenia, ale zdołał awaryjnie wylądować. Według doktora Jacka Raubo z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, działania wobec polskiego samolotu wpisują się w stałą rosyjską praktykę obserwowaną od lat. Aby takie incydenty wywoływać, te incydenty eskalować, po prostu pokazywać wszystkim, że jesteśmy zdeterminowani, że się nie boimy, że budujemy takie właśnie napięcia, które później wpisujemy w szerszą dyskusję na temat potrzeby deeskalacji. Bo Rosjanie chcą eskalować po to, żeby później deeskalować i żeby z nimi rozmawiano i traktowano ich jako tych, którzy narzucają innym wolę. Ekspert dodaje też, że takie incydenty to typowe prężenie muskułów, które ma maskować faktyczną słabość Rosji, która nie jest w stanie osiągać swoich celów w regionie i na szerszej arenie międzynarodowej. Loty patrolowe w ramach misji Frontexu nad Morzem Czarnym zostały wstrzymane do czasu zapewnienia przez stronę rumuńską bezpieczeństwa działań Straży Granicznej. Służby polskie i rumuńskie wciąż wyjaśniają incydent. I my oczywiście do tej sprawy będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 6 minut 17. Oh!